NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 16 juni. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het woord omvolking past op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord, zegt NSC-leider Omtzigt tegen Nieuwsuur. De partijleider gaat ervan uit dat beoogd PVV-minister Faber van Asiel en Migratie het woord dan ook niet meer zal gebruiken als ze lid wordt van het nieuwe kabinet. Omtzigt zegt dat hij dit soort uitspraken niet verwacht van ministers in functie. Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en migratie. Zo noemden ze de islam een verwerpelijke ideologie. En in 2020 gebruikten ze het woord omwolking, een term uit het nationaal socialisme. Bij de kust van Goeree-Overflakkee is het lichaam gevonden van de surfer die werd vermist. Sinds het einde van de middag werd er naar de man van 50 gezocht. Zijn surfuitrusting werd gevonden bij het Gevelingenmeer in Zeeland. Maar de man was zelf nergens te bekennen en ook was hij niet bij zijn auto. Met meerdere reddingsboten en een helikopter werd er naar de man gezocht. Journalist Jeroen van Bergijk heeft de Brusselprijs gewonnen. Dat werd zojuist bekendgemaakt in het NOS-programma Met het oog op morgen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan het beste journalistieke boek. Van Bergijk schreef Undercover aan het werk, over de schaduwkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvoor werkte hij undercover bij grote bedrijven als Wekamp, Bol.com en Uber. De deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling hebben een recordbedrag ingezameld. Ze brachten ruim 1,6 miljoen euro bij elkaar. De opbrengst gaat naar noodhulp over de hele wereld. Vannacht lopen ruim 7000 deelnemers de 10 en 20 kilometer vanuit Tilburg, Rotterdam, Haarlem, Amersfoort en Nijmegen. De mensen die 40 kilometer lopen beginnen zo ongeveer nu. Ze zijn tot morgenochtend onderweg. En het weer verspreidt over het land enkele felle buien, soms ook met onweer. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer staat een krachtige zuidwestenwind. Vannacht minder regen, het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer, maar ook wolken en zon. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Mijn gast van vannacht bracht met één YouTube-uitzending een cultuurverandering. Dat zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Op gang. Ik heb het over Tim Hofman, presentator, journalist, maar ook schrijver van het boek Goede Moed, een pleidooi voor een minder bang bestaan. Want onder veel maatschappelijke problemen ziet hij als voorname oorzaak angst. En zijn eigen leven werd ook beheerst door angst, faalangst en hypochondrie. Soms kreeg hij wel 10 angstaanvallen op een dag. Hoe kwam hij daar vanaf? En Tim toont zich in dit boek ook activistisch. Maar hoe ruimt hij al die goede bedoelingen met zijn nihilistische wereldbeeld, dat het leven eigenlijk geen zin heeft? Zit Tim Hofman niet een beetje met zichzelf in de knoop? De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongelooviger Nederland. Met vannacht dus een gesprek met Tim Hofman en vaste gast theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Ja, Tim Hofman, welkom terug in De Ongelooflijke. Goed je weer te zien. Iets gelijks. Het was toch al een paar jaar geleden dat je er was. Ja. En dat was ook nog voor die uitzending van Boos, die je maakte over alle misstanden bij The Voice of Holland. Mm. Dat had natuurlijk ontzettend veel impact, hoef ik nauwelijks nog uit te leggen, denk ik. Is er voor jou een soort leven voor en na die ene aflevering? Of maak ik het dan te groot? Ik denk dat dat klopt als qua werk. Hè? Mm. En daarmee ook wel privé, hoor, moet ik zeggen. Ik denk dat er is wel wat veranderd in de manier waarop er naar mij gekeken of geluisterd wordt. Ja, op wat voor manier dan? Ja, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment dan krijg je een titel journalist van het jaar. Ja. Dat verandert voor een kijker heel veel, maar voor mij als maker helemaal niks. Ik kreeg ook de tegel toch, ook als voorbeeld, prijs voor onderzoeksjournalistiek. Ja, dat zijn dingen die, daar verandert wel wat, moet ik zeggen. Ja. En privé, zei je ook. Nou, dat heeft dus ook te maken met privé. Als er gewoon meer ogen naar je kijken, doet dat wat met je als, in mijn geval, als publiek figuur. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn privé situatie. Ja. Maar nogmaals, het hoeven niet groot te maken dan het is. Maar er is wel degelijk wel wat veranderd. Ja. Ook in Nederland, denk je? Over dat soort thematiek, als wat je aankaartte, de misstanden die je aankaartte bij The Voice. Mijn gevoel is, er is daarna een soort beweging of een soort effect op gang gebracht. Ja, ik denk dat de term grensoverschrijdend gedrag die heeft goed grond gevonden op alle manieren. Of dat nou, of we kijken naar zoiets als De Wereld Door, of binnen The Voice, of bij de NOS, of anywhere. Ik denk dat het een behoorlijk vaker gevoerd tafelgesprek is geworden, laat ik zo zeggen. Ja. Of dat nou aan de tafel van de directie is, of aan de keukentafel. Of aan een talkshowtafel. Maar ja, ik denk dat dat misschien wel vooral is. Ik heb daar natuurlijk geen absolute cijfers van. Dat is ook een beetje mijn idee. De symboolwaarde is hoog. Voor die tijd hoorde je ook wel van MeToo of van grensoverschrijdend gedrag. Maar dat waren dan of mensen die je niet kende. Geen publieke figuur. Ja. Of weet ik veel, priesters of zo. Het is allemaal ver weg in een bepaalde uithoek. Waar de meeste mensen ook niet zoveel mee te maken hebben. En nu waren het ineens publieke figuren die iedereen kende. Ja. En op wie de meeste mensen ook gesteld waren. Ja. Ja, dus Ali B. Wie het niet. Het is een soort mensen die in je huiskamer op de bank zitten. Ja. Bij zo'n spreken. Ja. En met wie het gezellig hebt. En iedereen keek The Voice en het imperium van de mol. Het was in principe altijd onaantastbaar. Het komt dan dichtbij, zoals het cliché zegt. Denk ik ook. Ja, er is veel gebeurd. En dat gaat nog steeds soms langs mij heen. Dat ik nog steeds als mensen spreek van, oh, was dat jullie beleving? Ik zat het soort van in het oog van de orkaan. Ja, dat beschrijf op je ook een redactie. Ja, weet je wel. Dus ik heb dat heel anders beleefd dan heel veel andere mensen. Deze week, moment van opnemen, dient ook de zaak van Ali B. Dus gaan we eigenlijk weer een nieuw hoofdstuk in. Ik moet zeggen, al het juridische houden wij ons ver vandaan. Maar dus dit speelt allemaal nog steeds. Ja. Zijn we bijna 2,5 jaar verder. Ja. Maakt het veel nog wat uit trouwens, bedacht ik me, die pianist Rietberg heet hij. Ja, Jeroen Rietberg. Die was vrijgesproken, meen ik, hè? Is die zaak geseponeerd. Ja. Denk jij op zo'n moment dan niet van, misschien hebben we het een beetje overdreven? Hebben we iemand niet kapot gemaakt die eigenlijk... Nee, wat wij hebben gedaan is heel degelijk verslag gedaan eigenlijk van wat wij vonden. En wij zijn uitgegaan, er lagen natuurlijk twee aangiftes van verkrachting echt. Nou, dat mag je serieus nemen. Daar heb ik ook andere journalisten, collega's over gesproken. Daar zou een krant ook over schrijven. Ja. En daarnaast waren er meer vrouwen die zich bij ons melden op dat moment. En daar zijn we echt gaan kijken naar patronen. En we hebben echt, als je zoiets maakt, moet je ook tegen jezelf kunnen zeggen, als we niks vinden, moet je niet uitzenden. Ja, je wordt journalistiek aangepakt. Ja, en dat hebben we echt helemaal dichtgetimmerd. Dus dan ga je bronnen en getuigen en tweede en derde lijn ga je bellen. Mm-hmm. Patronen zoeken en dat... Ja, als je dan een heel scala mensen gesproken hebt, dan kun je zeggen, we zien hier een patroon, dat komt vaker voor. En dat speelde ook nog gelieerd aan de Voice of Holland. Ja. En dan kan je dat uitzenden. Maar dan kan dus nog steeds voor de rechter kan het toch niet genoeg zijn juridisch. Dat kan, zeer zeker. En dat is het ingewikkelde aan zedenzaken. Ja. Ja, je zei ook over het journalistieke proces van, dat beschrijf je ook in je boek. Het moest zo zorgvuldig, je mocht geen fouten maken. Nee. Dat zei jouw eindredacteur ook een paar keer tegen jou. Geen fouten maken. Ja. Bijvoorbeeld in het gesprek met John de Mol. Ja. Je had het net over zijn imperium. En nu komen we ook een beetje in het thema van je boek eigenlijk. Ja. Angst. Want angst. Dat vond ik wel interessant om te lezen. Jij beschrijft precies wat er gebeurde ook in die dagen. En dat jij in gesprek moest gaan met John de Mol. Dat herinneren we ons allemaal nog. Het zat aan het einde van het programma. Jij onthult daar eigenlijk in je boek dat jij... vlak voor dat gesprek, je verdronk in faalangst. Ja, zo beschreef je dat. Je verdronk in faalangst. Je had jezelf min of meer opgesloten in de wc. In de wc, ja. Ja. Je helemaal lam geslagen door de faalangst. Echt waar. En ik moet ook zeggen, dat gebeurt mij in mijn werkveld niet zo gek veel meer. Ook omdat ik vrij getraind ben inmiddels. Ik heb volgens mij 300 uitzendingen boos gemaakt. Nou ja, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. En als het misgaat, weet je wat je moet. Dat is allemaal prima. Maar... in die week van The Voice, daar speelden een aantal dingen. Bijvoorbeeld weinig slaap, weinig eten. Het was John de Mol, er hing veel van af. Het was natuurlijk al ontploft die week voordat die uitzending er was. Dus het was alsof iedereen, schrijft het ook. De schijnwerpers stonden erop. Ja, het was alsof we een WK-finale gingen kijken met z'n allen. Een heel, heel grimmige WK-finale. Ja. En wat wij niet wilden, als je zo'n interview met John verpest, tussen aanhalingstekens, dat kan aan mijn toon liggen of aan het gebrek aan vragen. Of hij geeft niks of... en die andere ja, bijvoorbeeld, weet je wel. Daarmee maak je het verhaal van die vrouwen eigenlijk, daar rammel je dan eigenlijk aan. Dat is het allerlaatste wat je wil. Daarnaast komen natuurlijk, heb je gewoon je journalistieke plicht. Speelt er van alles juridisch. Er hing heel veel geld van af, natuurlijk. Niet bij ons, maar wel aan de overkant. Dus dat gesprek dat moest gewoon goed. En ik loop inderdaad naar die redactie. En toen ben ik wel even voor de spiegel gaan staan van... oké, hoe ga ik dit ook alweer doen, weet je wel? Ja. Dat was echt alsof ik weer, dus dat schrijf ik dat ook... voor het eerst weer op date ging. Nou ja, voor de spiegel staan. Ik kan me nog voorstellen dat we dat allemaal wel eens doen. Van oké, kom op, weet je, je kan het. Ja. Maar jij beschrijft echt, ik verdronk in faalangst. Ik verdronk er echt even, ja. Dat is een beetje zoals die scène uit Gladiator... waar die voor het eerst de arena in moet, zeg maar. Die mannen. Ja. Ja. Laten we het zo verslonden. Ja. En hoe ging je daarmee om dan op dat moment? Ja, dus wat ik... Er zit gelijk een Bijbels haakje aan, overigens. Nee, dat is echt waar. Ja, je citeert aan Jezus, geloof ik. Waar het om gaat is dat... wat wij heel erg leren is het Bijbelse idee... behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Ja, Matthäus 7, vers 12. Ja, dat is hem. Nou, spraak van Jezus, behandel anderen zoals je zelf wil. Wij weten dat soort dingen uit ons hoofd. Ja, uit je hoofd, natuurlijk. Ja, ja. Jij misschien, weet je. En dat, ik denk dat het een heel goed credo is. Maar ik denk ook dat je wel af en toe eens andersom mag toepassen. Hè? Dus behandel ik mezelf nou zoals ik de mensen om mij heen behandel. Mm. En ik denk dat we dat eigenlijk heel vaak niet doen. Bewust of niet bewust. Dus ik heb daar voor mezelf, ik noem dat een beetje gekscherend ook de beste vrienden toets. En op dat soort momenten. Maar het gold bijvoorbeeld ook bij mijn kampen met hypochondrie. Vertel ik mijzelf nou wat ik mijn beste vriend op dit moment zou vertellen. Ja. Er is natuurlijk geen haar op mijn hoofd die zou denken op zo'n moment voor zo'n interview met John de Mol, als mijn beste vriend voor de spiegel staat, dat ik in zijn oor fluister, nou, dit ga je vernaaien. Dat ga je niet goed doen, weet je wel. Dus denk aan wat er op het spel staat. Ja, ik heb dat echt even. Ja. En ik zeg het nogmaals, het is best wel, het is ook een beetje bijna, hoe zeg ik dat? Niet kinderlijk, maar even helemaal terug naar de basis van als ik mezelf in die spiegel aankijk, vertel ik mezelf nou het goede op dit moment. En het is best wel een fijne regel om af en toe het leven mee door te gaan. Hè? Ook als man. Het bezwaar dat wij aangeleerd krijgen als het gaat over gevoelig zijn of voelen überhaupt of huilen of goed voor jezelf zorgen, weet je wel. Terwijl we geneigd zijn voor onze omgeving dat overwegend wel te doen. Is het ook goed om dat te spiegelen op jezelf, denk ik. Zo manier. Nou, ja. Wat dat betreft is misschien ook al dat stereotype sterke man of zo is misschien ook iets wat mensen associëren met jou als ze jou kennen, ook van boos. Ja, je confronteert mensen, wordt soms zelfs geslagen daardoor. Dus je gaat echt... Je hebt een keer een gebroken kaak opgelopen. De confrontatie niet. Ja. En daardoor vond ik het ook wel, verraste me ook wel wat ik las in het boek. Dat je jezelf, zeker aan het begin van het boek, beschrijf jezelf als iemand die echt wel te maken heeft met angsten. Ja, heel veel te maken heeft gehad met angsten. Ja. En niet zomaar een beetje angsten. Maar je beschrijft zelfs ergens dat je 10 angstaanvallen op een dag had. Ja, ja, ja. In een periode van je leven. Dus echt angstig iemand. Dat is heftig. Kan je ons meenemen naar hoe zag dat eruit? Leven met 10 angstaanvallen per dag. Ja, dat is echt precies zo leuk als je denkt dat het is. Daar is heel weinig aan. Ja, het is echt niet leuk. Daar hebben we het over een periode van een jaar of 15 geleden. Dat duurde 2,5 jaar. En daar had ik te maken, en dat bleek gaandeweg en ook achteraf, met een angststoornis. Mm. En die vertaalde zich voornamelijk naar hypochondrie. En dan vertel je jezelf dus eigenlijk dat je ziek bent. Ja, dat denk je heel de tijd. Dus je hebt hoofdpijn, dat is even plat gezegd. Hè? Je hebt hoofdpijn, je googelt. En je googelt net zo lang. En eigenlijk duurt dat niet zo gek lang tot je een hersentumor hebt. Daar ben je 2 dagen van in paniek. Je gaat naar de huisarts. Heb ik een hersentumor? Nee, heb je niet. Bent een dag oké. Okay. En dan die derde dag doe je het weer met een andere ziekte. Ja. Dus ik weet ook heel veel over ziektes daardoor. Ja. En daar had ik mee te maken. En dat is echt en je had het, leuk. Je had het elke dag ongeveer. Ja, elke dag. En ik sprak er ook niet over. Ik wist ook niet wat ik daarmee moest. Ik schaamde me ervoor. Dus het was echt niet leuk. Het was echt heel vervelend. En daar ben ik heel lang in blijven hangen. Dat is ook ten koste van heel veel gegaan. Van mijn eigen welzijn, mentale welzijn. Studie ook, hè, zeg je? Ja, mijn studie. Ik functioneerde niet. Ik functioneerde eigenlijk alleen als ik dronk. Okay. Dat deed ik ook een aantal dagen, soms 5 in de week. Maar je komt in een soort spiraal terecht natuurlijk. Want dat is heel erg slecht voor je mentale welzijn, drinken. Zeker in die mate. En ga je niet naar studie. En dan je komt niet vooruit. Je presteert niks. Mm-hmm. Dus zeg voor je eigen beeld. Nuchter word je angstig. Oh, het is je gaat de kal steeds dieper uit. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is ook moeilijk om daaruit te komen. Hoe ben je eruit gekomen? Nou, dat was ergens in het najaar van 2010. Dus echt wel lang geleden, hoor. Toen dacht ik, dit kan zo niet langer. En ik wil dit ook niet zo langer. Dus ik ben heel de tijd alsof ik steeds meer ballen ging jongleren. Ja. En daar word je gewoon heel erg moe van. Mm-hmm. Dacht van, nou, dan is het dit. Of zoals we dat in 010 zeggen, of ik geleerd heb, dan loop je de zee in. En dan hoeft het niet meer. Toen dacht ik, nou, dan moet ik nog maar eens een poging doen. En ik, wat ben ik toen gaan doen, is gaan praten met mensen. Ik heb hulp gezocht en ik ben gaan accepteren dat ik angst voelde. Daar gaat dit boek ook een beetje over. Dus uit een soort van compassie voor mezelf. En ik denk dat het heel normaal en misschien zelfs gezond is als je angst voelt als mens. Ik ben helemaal geen angstvrij mens. De vraag is, welke plek krijgt dat in je bestaan? Mm. En in dat boek heb ik het ook over welke plek heeft dat dan in de samenleving. Ja. Dus ik ben eigenlijk gaan accepteren dat ik vaak bang was voor ziektes of he, uiteindelijk voor de deur uitgaan en voor mensen en überhaupt voelen. Dus ik werd heel erg bang voor angst. En dat is echt niet een overnighter geweest. Maar ik weet wel dat toen ik dacht van oké, als ik nu de deur uitga, ergens een paniekaanval krijg en denk dat ik ziek ben. Ja, dan wat eigenlijk? Dan voel ik me daar rot, maar dan ben ik wel de deur uitgegaan, weet je wel. En met dat patroon ben ik eigenlijk soort een beetje cognitief. Ja, best jezelf wel. Overtuigen van, je kan er gewoon mee omgaan. Ja. En wat is het ergste wat kan gebeuren? Laat het maar zijn. Dat was heel de tijd. En dat is ook de onderliggende idee van, wat is nou het ergste wat hier kan gebeuren? Ja. Nou, dat is eigenlijk best weinig. Een beetje de rode lijn in je boek. Ja. Mijn vader, die belde mij een keer toen ik een paniekaanval had. En toen zei ik, heb een paniekaanval. Toen zei hij, nou en dat klinkt heel bot. Toen dacht ik, ja. Dat is een hele goede. Wat dan? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Nee, nou, laat het even gebeuren dan. Nou, toen hebben we dat even uitgezeten. Toen was ik er nog steeds daarna. Weet je wel. En ik wil daar ook erge ziekte overleefd. Ik wil niet bagatelliseren mee hoe heftig dat kan zijn voor mensen of luisteraars die dit herkennen. Maar het is ergens ook wel een fijne manier van denken. Zonder daarmee je gevoel te ondermijnen. Het is heel gezond, denk ik, ook voor jezelf om daarmee aan de slag te gaan. Over te praten en dat te erkennen en zo. Maar, is het gewoon een vorm van therapie? Ik ken de gelukkige omstandigheid dat ik dat niet nodig heb gehad, maar ik hoor het al vaak, dat wat men rationeel emotief noemt of cognitieve therapie van, stel je dan eens voor wat er dan kan gebeuren. Ja. Eigenlijk is dat wat je constant doet in het boek, een soort zelftherapie haast, van je hebt deze angst, weet ik veel, om af te gaan of om beoordeeld te worden of noem het maar. Ja. Nou, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Ja, en ook maatschappelijk gezien. Nee, totaal. Ja. Dus ik probeer heel de tijd in dat boek, Goede Moed heet het overigens, kosten-batenplaatjes te maken. Dus als je naar jezelf kijkt, dus als je je nou helemaal laat besturen door angst, wat verlies je dan en wat win je dan? Nou, bij Hypochond 3, was voor mij ging dat over controle verliezen. En omdat ik daar zo ver in meeging in die Hypochond 3 eigenlijk, en ik zeg meeging alsof dat een keuze was, dat overkomt je deels natuurlijk ook. Mm-hmm. Verloor ik eigenlijk heel veel controle. En hetzelfde geldt denk ik voor maatschappelijke vraagstukken. Als je één hoofdstuk gaat over waar houdt het op, de angst voor vooruitgang. En dan hebben we het vaak over de rampscenario's van verandering. Hellende vlak. Het hellende vlak, zeer zeker. Hè? In Nebraska stap je op een bananenschil en dan in het zuiden van de Verenigde Staten vlieg je de Grand Canyon in. Dat is zo'n beetje het scenario waar we binnen 2 seconden zijn als het gaat over verandering. Een genderdivers toilet bijvoorbeeld. En ik probeer daar steeds eigenlijk heel nuchter kosten-batenplaatjes te maken van oké, maar wat levert het nou eigenlijk op? En als je dat wegzet tegenover wat kost dat nou, winnen we dan niet eigenlijk veel meer? Oké, dus een hele rationele analyse. En er zit misschien ook iets in van confronteren ook wel met je angsten. Want het klinkt natuurlijk bijna als een soort sadistisch. Kijk, het beest in de bek. Ja, het klinkt bijna een beetje als een sadistisch idee. Van we gaan een programma maken, of het bestond al, over mijn lijk. Ja. En we gaan daar iemand op zetten die verschrikkelijk hypochondrisch is geweest. Dat klopt. Maar het heeft niet zo uitgepakt dat het bij jou al die angsten die je misschien. Je had erover nagedacht, je had het geanalyseerd, maar misschien, zo werkt een mens vaak ook wel een beetje onderdrukt, dat het weer naar boven kwam allemaal. Nee. Dus ik heb dat hypochonder gedeelte in mijzelf heel goed onder controle. Mm. En die reflex is niet weg, maar die duurt nu 2 seconden in plaats van 2 maanden. Okay. Dat scheelt. En dat is omdat ik ook denk, ik voel dit nu, dit is er dan, en ik weet wat het. Mm. Wat het kan worden. Dus ik geef die plant geen water. Zo zie ik het vaak. Die plant kan je bemesten en in de zon zetten en water geven. Dan gaat die groeien. Dat doe je dan door heel veel aandacht aan te besteden. Ja. Over te peinzen, vragen te stellen. Ik doe dat gewoon niet. Nee. Dus ik heb gewoon een klein kamerplantje staan. Dat is die hypochondrie. En dan die zeg ik af en toe gedag. Het is aan de ene kant een verhaal over hoe je je angsten overwint. Misschien is dat niet het goede woord, maar onder controle krijgt. Ja. Het is natuurlijk iets anders om daar een soort lens van te maken voor alle problemen in de samenleving. Dus niet alles is terug te voeren op angst natuurlijk. Nee, zeker niet. Zeker niet de oorsprong van alle problemen. Nee. Dus als je door dat boek heen gaat, gaat het mij er vaak om dat de manier van denken. Dus je kan een goed scenario bedenken en een slecht scenario bedenken. Dus Het begint eigenlijk met een quote van... ik haal hem even bij. Damien Denies, dat is een filosoof. Een psychiater. Is ook in deze podcast geweest. Ja, precies. Ja. En die zei, angst bestaat alleen maar dankzij fantasie. Zonder verbeelding is er geen angst. En daarmee zegt hij eigenlijk, het is iets wat je je inbeeldt. En mijn pleidooi is eigenlijk, laten we nou daar het spiegelbeeld eens van inbeelden. En wat krijg je dan? En wat levert dat op? En het spiegelbeeld is moed dan? Of? Ja, zo kan je het noemen. Het is in ieder geval hoop. Hoop. En ik heb wel... in het boek een C-vlog ingebouwd, die gaat over... maar daar zullen we het misschien nog later over hebben... over macht en positionering en verantwoordelijkheid in de maatschappij. Want anders krijg je namelijk ook van... oh, je wordt gediscrimineerd. Joh, heb een beetje hoop, komt wel goed. Dan krijg je een beetje dat Rutteaans vecht jezelf in. Ja. Maar dat is ook iets wat je in een postmoderne samenleving heel veel hoort. Dat alle problemen van systemen of wetgeving... of zorgen om hoe een samenleving zich ontwikkelt... teruggevoerd worden tot op de vraag... maar waar ben je bang voor? Ja. Wat ik zelf soms ook een beetje cliché vind. Of risicovol, omdat bepaalde goede intellectuele argumenten... daarmee ook teruggebracht worden tot iets wat uit iemands onbewuste... of het zijn angst of het zijn buik voortkomt. Nou, dat heeft er misschien altijd iets mee te maken. Ja. Maar het risico is natuurlijk ook dat je argumenten daarmee wegredeneert. Op dat staat. Het is altijd iets van angst. Waar ben je bang voor? Ik snap wat je zegt. Ik denk dat het ook goed is, dat onderscheid heb ik geprobeerd te maken... dat angst komt ook in veel vormen. Dat kan iets heel fysiek zijn. En dat onderbuikgevoel waar het vaak ook over... maar het is ook iets heel rationeels. Wat soms is angst ook terecht. Denken. En ook terecht, precies. Ja. En daarom is mijn pleidooi is ook niet... angst is een moet je niet serieus nemen. Mm-hmm. Maar als je een beer ziet, moet je rennen. Ik denk dat het heel gezond is. Maar je mag eigenlijk niet rennen bij een beer. Maar goed, je moet handelen. Ja. Als je het wil overleven. Zekers. Dus ik denk dat het heel gezond is dat je daar rekening mee houdt. Ja. En wat ik in het boek heb geprobeerd te doen is dus... en je kan 100 hoofdstukken schrijven. Ik heb de 18 gepakt waarvan ik denk... hier zit is angst de kern of de voet van het probleem. En hier zit het soms een oplossing in de weg... en dat zijn echt wel twee verschillende dingen. Dat is natuurlijk ook interessant, ook voor een podcast als de onze, waar we ook kijken naar de cultuur vaak, ook cultuur beschouwen. Jij schrijft ook in je boek van... mijn collega's en ik hebben de afgelopen jaren continu onderzoek gedaan... naar waar het knelt in ons land. Onder andere natuurlijk in het Boost-programma wat je maakt. We kijken naar welke problemen er zijn en wie daaronder leidt. En dat schetst een heel helder beeld van waar het wringt in onze samenleving. Hoe zou je dat zelf typeren, waar het wringt in onze samenleving? Is dat angst? Is dat... Nou ja, dit gaat eigenlijk over wat wij zien. En ik heb geprobeerd daar de angstangel steeds uit te halen waar het wringt. Hebben het gewoon over harde ongelijk of ongelijkwaardigheid. Dus het kan sociaal-economisch zijn, maar dat kan ook positionering zijn als je een gemarginaliseerde groep bent of ideeën waar we meer of minder waarde aan hechten. En dat wordt zo groot als je het kan maken. Bij Pak de Macht heb ik dus veel gedaan. Zo kom je eigenlijk over het vraagstuk kapitalisme. Brengt ons dat nou eigenlijk het goede en voldoende? Of het patriarchaat. Hoe kunnen we daar eens naar kijken? Daar ging eigenlijk zo'n uitzending als over die van ons over de Voice. Ging over het patriarchaat. Ja. Het is al sprekendheid waarmee mannen wegkomen, dingen. Ja, je beschrijft ook op een andere manier, denk ik, dat jouw generatie, of misschien jongeren van nu, de jongere generaties, millennials, Gen Z, hoe ze generatie angststoornis, hè? In een nieuw boek. Jonathan Haidt, waar we toen een gesprek over hadden. Een sociaal psycholoog uit Amerika die het heeft over generatie angststoornis. Ja. Dat de generaties zijn waar heel veel angsten zijn. Hoe jij ook over die generatie schrijft, dat vond ik ook wel interessant, ook wel herkenbaar eigenlijk. Je zei, vrijwel iedereen die ik ken heeft moeite met stilstaan. Ja. Of het nou gaat om letterlijk een dag rust nemen, of gewoon de lat wat lager leggen, zodat de haast van het bestaan iets minder groot wordt. Je beschrijft het eigenlijk ook over jezelf, hè, dat jij een ontzettende workaholic bent. Dat blijkt ook wel uit je boek, dat je 70 uur werkt. En dan zegt je werkgever op een gegeven moment tegen jou, Tim, neem even vakantie alsjeblieft. Ga met vakantie. Ja. Ik wil je even niet meer zien. Dan neem je vrij. Word je ziek? Want dat gebeurt als jij vrij krijgt. Je lichaam is dat blijkbaar niet gewend. Vindt dat onprettig. Word je ziek? Dan ga je uiteindelijk maar een boek schrijven. Ook niet echt vrij nemen. Wat is dat? Is dat ook een soort luchtgedrag? Ik dacht bijna, waar ben je bang voor dat je denkt, ik moet maar door blijven gaan? En dus met jou ook heel veel mensen van jouw generatie. Wij maken onszelf natuurlijk graag wijs dat we onze angsten overwinnen door ons verstandig te zijn, door rationeel te redeneren. Zou het niet kunnen zijn dat je gewoon te pletten werkt om die angsten maar niet te voelen? Ikzelf? Ja. Schaatsen over dun ijs, zeg maar. het is een wat groter vraagstuk. Kijk, ik kan dit niet voor een hele generatie. Nee, voor jullie, het zal jullie ook niet vreemd zijn, toch? Beantwoorden. Nee, ik vraag het niet voor niks, hè? Ik kijk het heel erg. Ook dat, ja. Ik heb ook altijd, als ik dan stop met werken, dan word ik ook ziek op een of andere manier. Denk ik altijd, nou, heb ik vakantie, ben ik ziek. Het zijn verschillende dingen. Ik word niet altijd gelukkiger van stilzitten. Nee. Ik ook niet. Nee. Als je kijkt naar hoe de wereld en onze maatschappij ingericht is nu, hebben we het vaak over, ben je nuttig? Zo vat ik het even samen. Niet eens is het zinnig, maar ben je nuttig? Ja. Draai je mee in het grote rad van opbrengst eigenlijk? Ja. En dat kan heel harde opbrengst zijn. Dus euro's, dollars, winst maken. Maar dat kan ook zijn het idee dat je blijft groeien. Persoonlijke groei. Dat vind ik echt zo'n term van nu. En dat zie je op allerlei manieren. Ja, precies. Ja. Zelf boeken zijn niet aan te slepen. Ja, exact. En dat gaat dus echt niet alleen maar over de euro's verdienen voor het grootkapitaal, om het even zo te zeggen. Maar dat gaat ook over hoe ziet je lichaam eruit? Hoe ziet je gezicht eruit? Ontwikkel je je genoeg intellectueel gezien? En al die dingen die... Doe je genoeg leuke ervaringen op? Leuke ervaringen doe ja. Zo snel en hard. En ik ook, hè? Ja. En ik denk dat ik er ook nog aan bijdraag. Want ik ben natuurlijk ook iemand die heel graag laat zien, kijk, dit is alle hoogtepunten in mijn leven. Ja. Maar dat is ook een vloek. Want ik denk dat er dan onderbewust iets ontstaat, dat als je stil zit, heb je ook het idee dat je iets verkeerd doet. Toch? Gewoon een weekend liggen ruften op de bank is ook iets wat je mag doen. Je mag er gewoon zijn. Je bent niet alleen waardevol als je groeit of als je levert, inderdaad. Nee. Hè? Dus dat is niet eerlijk. En eigenlijk het migratiedebat hoor je heel veel van dat soort termen. En ook bij de progressieve hoek, dan heb je heel vaak, hoor je dan, oh, maar die vluchteling, dat kan net zo goed een arts zijn. Dan zeg je, ja, dat is ook zo. Ja. Dat kan net zo goed een arts of een ingenieur zijn. Terwijl, je mag gewoon zijn als mens. Je bent hier op aarde, daar kan je niks aan doen. Je bent hier, haal adem. En ik denk dat het heel fijn is als we elkaar leren dat je bijdraagt aan een samenleving en aan een samen zijn en morele kaders maakt met z'n allen. En zo wat vrijheid verschaft. Blijkbaar hebben mensen niet het gevoel dat ze er mogen zijn. Exact, exact. Dus ze hebben blijkbaar... Maar waarom mag dat dan? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want je kunt natuurlijk waarom zeggen, dat wel mag? Nou ja, ik ben het met je eens. Ja. Maar dan ben ik wel benieuwd waar gewoon... Het klinkt bijna als een dogma. Je mag er zijn, ook al presteer je niks. Hè, maar ook al voldoe je niet aan prestatienormen. Ja. En zul je daar ook nooit aan kunnen voldoen. Ja. Al dat soort issues. Er zit iets achter van een idee dat mensen blijkbaar iets waard zijn. Ik zit niet te vissen naar van... Tim, kom eens met je levensbeschouwing voor de dag. Maar daar gaan we zo zeker over hebben. Maar echt fascineert me dat wel. Ja, maar ik denk dat dit misschien nog wat platter is. Dat dit misschien echt gaat over het discomfort van iemand anders zien rusten. Of het idee wat we ons hele leven al aangepraat krijgen, dat we eerder consument dan burger zijn. Oké. Okay. En ik denk dat de snelheid van die maatschappij hebben we nu zo genormaliseerd. En dat zijn 100 factoren, er zijn 100 onderzoeken naar gedaan. Dat je het idee hebt dat je er gewoon, dat je niet telt als je stilstaat. En mijn pleidooi is dus niet van, hey, luister jongens, ga allemaal op je luie reet zitten en we kijken hoe ver we komen. Mijn pleidooi is eerder, moeten we dat gesprek maar niet eens gaan voeren? Waarom zijn we zo bang voor die stilstand? Eigenlijk helemaal aan de voet van het gesprek staan we nog. Want het gebeurt heel veel nog steeds. Er is niet een oplossing. Er is ook niet een hele grote groep die dat wel goed doet en een andere grote groep die dat niet goed doet. Ik bedoel, we hebben ook in onze podcast de psychiaters gehad en duiders die zeggen van, ja, we zien met name bij jongere generaties een toename aan burn-outs. Nou, dat ze soms als ze zelf maar blijven rennen, dat ze hardhandig worden stilgezet door het leven. En dat is niet per se altijd omdat ze net als jij 70 uur in de week werken. Soms werken ze niet eens heel veel, maar komen ze toch in een burn-out terecht. Ja. En ik vind het interessant dat jij het koppelt aan dat idee van je mag er zijn. Want dat is denk ik ook, dan kom je misschien ook op het gebied van zingeving. Wat geeft jouw leven nou ultiem betekenis? Voordat we het daarover hebben, denk ik dat het goed is als we het dus ook eens heel even aankaarten. De grote roze olifant die je nooit aan talkshowtafels ziet en waar je het in gesprekken met psychiaters heel weinig over hebt, namelijk onze neoliberaal-kapitalistische samenleving. Deze tafel wordt wel regelmatig besproken. Oké, dat vind ik fijn om te horen. Want er wordt ook vaak een soort McCarthyisme op je gepleegd. Oh, ben je dan een of andere rare rode commie Kim Jong-un vertegenwoordigt. Ja. Terwijl het een heel gezond gesprek is, wat bijzonder weinig in de mainstream wordt gevoerd. Je hebt een handvol protesterende studenten. Je hebt drie SP-kamerleden die ik ook nog niet heel radicaal vind. En wat podcastjes her en der, wat meme-accounts. Maar het lijkt mij heel gezond dat we veel vaker gaan morrelen aan de grote constructen. Zoals we dat met The Voice hebben gedaan aan het patriarchaat. We hebben dat eigenlijk heel openlijk besproken. Wat is de rol van de man eigenlijk? Ja. Bespreken we eigenlijk nooit op grote schaal, gewoon bloedserieus met experts, economen. Dat kapitalisme in deze vorm, werkt dat nou voor ons? Want, dat we opgroeien in een extreem competitieve samenleving, waarbij je eigen firma bent en zo snel goed mogelijk van je website tot je uiterlijk alles voor elkaar moet hebben om te kunnen concurreren op de markt. Nou, en het hoogst haalbare is de kapitalistische vertaling van succesvol zijn. En dat is dus groot huis, twee auto's voor de deur en veel geld. Dat betekent ook dat je niet succesvol bent als je 72 bent met een WW, of hoe noem je dat? Een mooi voorbeeld van je vader. Die tegen jou zegt van, in je boek beschrijf je dat trof me. Die zegt van, jij vroeg hem van waarom. Nee, je hebt in een business gezeten waar je flink geld kunt verdienen. Ja, waarom ben je niet zo rijk als sommige van je collega's? Ja. En hij zei, ik wilde wat meer tijd besteden aan vaderschap. Ja, hij zei, mijn bedrijf is dit gezin. Ja. Dat is voor mij prioriteit, niet de euro's. En als je dan de harde lijnen neemt, is mijn vader niet succesvol. Want hij is niet miljonair geworden, rijdt niet in een Jaguar. Snap je? Dus. Dus ons beeld van succes is daarmee eigenlijk, vind ik, beschadigd. Maar het is eigenlijk nog erger, want het zorgt voor een morele uitholling. Je hele idee van goed en kwaad, ik doe mijn vingers met aanhalingstekens erbij. En ook wat zingeving behelst, heeft eigenlijk plaats gemaakt voor dus weer die efficiëntiemachine. Mm-hmm. En daarom vind ik dat we ook vaker daaraan moeten morrelen. Want het kapitalisme-vraagstuk is inherent aan dat zingevingsvraagstuk. Ja, die twee dingen zijn eigenlijk aan elkaar verbonden. Daar moeten we het veel vaker over hebben. Ja. En als ik het jullie zou vragen, zeggen jullie misschien, nou, voor mij heeft mijn geloof bepaald een deel van die zingeving. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. En dan kom je eigenlijk uit. Of gelovigen die ook in een burn-out raken. Precies. Ja, maar je komt dan eigenlijk uit op een soort van het een of het ander. Maar goed, dat hoofdstuk las ik. Met veel instemming. En tegelijk ook enige teleurstelling, om eerlijk te zijn. Ik dacht van, houd op waar het spannend wordt. Want dan zeg je van, moet het erover praten? En dan ga je naar het volgende hoofdstuk. Ja, en eigenlijk. En terwijl ik denk van, er wordt bijna niet op gepraat. Maar voor mij is er best wel veel zorg over dat neocapitalisme. En er wordt ook veel geschreven. Ja. En je citeert ook een aantal bronnen daarover. Mijn vraag zou dan zijn, hoe dan? Maar dat vind ik moeilijk. Dus hoofdstuk 15 is dood aan het kapitalisme. Ik heb die titel genomen omdat hij dat wat spanning oproept. En dat is voor mij de angst voor een wereld zonder winst. Ik begon met rode oortjes te lezen. Ik moet zeggen dat het begint eigenlijk bij het idee van Zizek. Die zegt, we denken eerder aan het eind van de wereld dan aan het eind van kapitalisme. Zeker. Nou, bekende quote. Toch, we kunnen ons makkelijker het einde van de wereld voorstellen dan het einde van kapitalisme. En als je dat aan een tafel zet, denk ik echt dat het waar is. Ik herken dat zelf ook. Dat hoofdstuk is er eigenlijk om dat zaadje te planten, omdat ik ben daar ook nog niet. Ik ben een totaal door kapitalisme gevoed en opgevoed mens. Wat sinds een paar jaar eigenlijk, ben 35, pas beseft, dat neoliberale denken, dat is niet alleen schadelijk voor de wereld, maar ook voor mijzelf. Ja. En ik ben daar gewoon onderdeel van. Dus ik weet niet beter. Maar ik denk dat het goed is om die zoektocht met z'n allen te gaan starten. Ja, en die zoektocht, dat gaan we zo meteen ook zeker mee verder. Maar eerst zeg ik nog even, bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met Tim Hofman, presentator en ook schrijver van het boek Goede Moed. En met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ja, Tim, je had het net natuurlijk over neoliberalisme. Even vrij vertaald, het geloof in een vrije markt met zo min mogelijk regulering vanuit de overheid. Met burgers die elkaar concurreren en op die manier opstuwen naar grotere hoogtes. Eigenlijk is dat ook natuurlijk een filosofisch idee. Een idee dat ook samengaat met een soort ultiem vrijheidsdenken. Ja. Dus het gaat uiteindelijk om de individu. Individu die tot die grote hoogte moet stijgen. Het kapitalisme, het neoliberalisme wordt natuurlijk aan rechts gelinkt. Maar het probleem wordt in die zin ook wel een beetje bij links geparkeerd. In die zin, het hameren op individuele vrijheid, wat heel veel mensen heel veel goeds heeft gebracht. Veel mensen uit beknellende verbanden heeft gered. dat breekt tegelijkertijd ook veel af. Want het maakt breekt gemeenschappen af in die zin dat cultuur, ja, religie, soms ook families, dat zijn allemaal beknellende verbanden waar je zoveel mogelijk van af moet. Ja. En dan heb je een soort filosofisch verbond tussen links, die pleit voor de vrije, geïndividualiseerde mens, en rechts, die pleit voor de vrije mens die als consument helemaal in de markt vrij staat. Ja. En ook als arbeidskracht competitief kan meedoen. Uiteindelijk draait het helemaal om de mens zelf, om de individu zelf. Ja, dat... daar zit die zingeving in. Dus dan is het ja ook veel filosofischer. Die zich vrij moet vechten van banden en van angst. Ja, maar vrijheid kost vrijheid. Denk, dus dat is een beetje een panisch gesprek in een pandemie. Ik heb het daar veel over gehad. Even los van wat je vindt van het overheidshandelen. Ik denk dat even een ander gesprek over een podcast is. Maar het idee was, als het goed is, als we ons nou massaal laten vaccineren en daar een beetje streng op zijn, mondkapje moet dragen en een lockdown, dan als het goed is, verschaffen we een groep die dat nodig heeft vrijheid. Namelijk mensen die wel gaan overlijden aan dit virus of op de IC terechtkomen. In het boek heb ik daar een hoofdstuk over. Liever een veilig kind dan een heilig boek. Voorbij de angst om vrijheid in te leven. En daar haal ik ook bijvoorbeeld de artikel 23 kwestie aan. Ja. Dus vrijheid... Met reformatorische scholen. Reformatorische scholen. Vrijheid van onderwijs. En voor wie levert dat nou vrijheid op? En voor wie kost dat vrijheid? Dus ook voor vrijheid geldt, denk ik, dat je een kostenbatenplaatje zou moeten maken met z'n allen. Dat vrijheid van het individu hebben we hoog in het vaandel staan. Maar komt dat niet in het geding als je dat niet beperkt? En eigenlijk het liberalisme, om even terug te komen op het economische idee, het liberalisme van Adam Smith, had het over die onzichtbare hand. Die zei, de staat moet dit reguleren. Want absolute vrijheid, dus geen regels, dat is een klein groepje dat profiteert daarvan. Ja. En de rest niet. Dan krijg je een jungle. Ja, dan krijg je een jungle. Dus volgens mij is het ook een goed idee, filosofisch gezien, als we de term vrijheid opnieuw gaan munten eigenlijk. Wat betekent dat nou eigenlijk? Voor wie betekent dat eigenlijk? Nou ja, als je jouw boek leest, ik zie daar een man die betrokken is op de wereld, op de medemens, met name de kwetsbare medemens, en die zichzelf toeroept, niet zo bang zijn voor wat voor kritiek je daarop krijgt. Ik ga voor een goede zaak, enzovoort, enzovoort. Ik vroeg me af, juist die focus op het bevrijd worden van angsten is in zekere zin ook zo'n liberaliseringsverhaal. De individu moet zich bevrijden van angst voor sociale controle en voor de afkeuring van de medemensen, van zijn eigen innerlijke angsten, om te gaan staan voor die staat. Ja. Dapper, autonoom, ervoor gaan. Ja. Ik vroeg me af, Tim, als Andrew Tate zo'n boek zou schrijven, zou het ook kunnen doen. Ja, zeker. Dus alleen? Nee, zeker. Ik bedoel met zeggen, je kunt het ook puur van iemand die hard rechts aanvliegen en hetzelfde verhaal houden. Exact. Maar niet in dit boek. Dit boek gaat dus over die angst en dat je zelf in de spiegel aan de deur kijkt. Maar hier zit een safe lock in. En die safe lock is die machtstoets die ik steeds aanhaal. Dus dat gaat over positionering in de maatschappij. Ja. En daar link ik een kostenbatenplaatje aan vast. Dus je kan namelijk ook zeggen van, joh, niet zo zeiken als je gediscrimineerd wordt. Moet je niet zo bang voor zijn. In principe vecht je in. Ik ben daar fel tegenstander van. Ja, dus ik zie de wereld liever anders als... Dus je hebt een soort machtsladder. Bepaal daar je eigen plek op. En check welke verantwoordelijkheden je wel hebt en niet hebt. En dat werkt twee kanten op. Namelijk dat ik vind dat het probleem van seksisme, daardoor kan je de verantwoordelijkheid van de oplossing niet bij vrouwen leggen. Voor racisme niet bij mensen van kleur. Maar wel voor seksisme, als het gaat over de oplossing daarvan, die leg je bij mannen en witte mensen. Die zijn namelijk ook de voet van het probleem. Het is een vrij binaire benadering. Dus ik heb mijzelf ook ingeschaald op die machtsladder. Nou, ik sta ergens ver bovenaan. Ik ben... Nee, nou, echt waar. Je hebt een groot podium. Ik heb een groot podium. Ik ben zijn boek schrijft, zit je overal. Ja, precies. Ja. Ik heb eigenlijk alle... Ik heb gymnasium gezeten. Ik heb alle dingetjes mee. Vinexwijk opgegroeid. En je mag zelfs bij een ongelofelijke podcast komen. Ik mag zelfs hier komen. Ja, dus toch, kan je niet kijken. Nee. Ja, 28 vinkjes. 28 vinkjes. Nou, daar zou je van kunnen zeggen, wat een gezeur. Dat hoort natuurlijk ook veel in de maatschappij. En je kan mensen niet zo inschalen. Nou, ik denk dat het dus, en dat is mijn pleidooi, niet zo spannend is om dat te doen. Jezelf in de spiegel aankijken en zeggen, hey, ik heb eigenlijk wat voordelen in zoals de maatschappij nu ingericht is. Het kost mij eigenlijk niet zo heel veel om gedrag aan te passen waardoor ik veel vrijheid voor een ander verschaf. Dan krijg je bijna een soort David-Goliath-verhaal. Dus ik ben ervan overtuigd dat als ik in de spiegel kijk, als man bijvoorbeeld, dat ik denk, oh ja, nou, dat heb ik ook moeten doen met mezelf. Ik heb inderdaad seksistische denkpatronen en racistische denkpatronen, validistisch. Ik heb ze allemaal gehad. Wat kost het mij nou om die aan te passen? Nou, dat is eigenlijk heel laag. Kosten zijn dat. Namelijk, je hoeft er in ieder geval voor in te leveren. Ik moet er heel weinig voor inleveren. Ja. Dus ik moet door een soort schaamte heen met mezelf. Nou, dat duurt ook niet langer dan 2 dagen. Dan moet ik ergens een fout erkennen. Ja, god, ja, hoe moeilijk is dat dan? Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Wat levert dat op? Nou, dat de vrouwen om mij heen veiliger zijn. Dat de mensen van kleur in ieder geval niet door mij en mijn podium gediscrimineerd worden. Dat is eigenlijk best wel veel winst al. Zeker als je in acht neemt dat mensen uit de LHBTIQ-gemeenschap, vrouwen, mensen van kleur, dat die allemaal echt, dat blijkt ook uit onderzoek, daar hou ik ook aan, getraumatiseerd raken door discriminatie. Mm-hmm. En ik raak niet getraumatiseerd van een beetje zelfreflectie. Dus ja, Andrew Tate kan zijn boek schrijven, maar dan krijg je denk ik dus het invechtenboek. En dat legt, vind ik. Ja, als jij als man vandaag de dag op je mannelijkheid staat, dan word je gediscrimineerd. En dan kijken mensen, dan vinden je een Neandertalische hufter. Ja. Enzovoort, daar moet je niet bang voor zijn. Hey, innerlijke Andrew Tate even aan. Dus dat is zo'n verhaal zou je kunnen schrijven. Ja, en Andrew Tate heeft eigenlijk de term mannelijkheid gekaapt. Want wat hij vertaalt als mannelijkheid heeft niet per se iets te maken met mannelijkheid. Mannelijkheid is een fluïde begrip. Mm-hmm. Mannelijkheid hoeft ook helemaal niet schadelijk te zijn. Ik durf van mezelf te zeggen dat ik een vrij masculine man ben. Ik heb tattoos, baard, oorbellen, biceps. Ja. Best wel masculien, maar dat hoeft niet schadelijk te zijn. Jordan Peterson zegt het ook in een interview. Hè, dat staat niet in het boek, maar zegt het in zo'n interview. Ja, hoezo het patriarchaat? Zit hij tegenover een feministische interviewster, vindt hij. Hoezo het patriarchaat? Mannen zijn de groep die de meeste zelfmoord pleegt. En dat is ook zo. En dat komt door die schadelijke patronen die wij onszelf aanpraten. Dus je krijgt bij Andrew Tate een heel ander boek, wat veel minder ruimte laat ook voor een man om de man te zijn die hij wil zijn. Want bij een man zijn hoort ook gewoon janken. En als jij nagellak of een rok wil dragen, ben je ook een man. Als jij dat bij jouw man zijn vindt horen. Oké, Tim, dit fascineert mij. Als je het hebt over bevrijden van angsten en gaan voor je idealen, dan heb je aan de ene kant heb je die hiërarchielijn. Ja. En wat jij zegt is eigenlijk heel ouderwets. Als je meer verantwoordelijkheid hebt, meer positie hebt, dan heb je, of meer macht hebt, heb je ook meer verantwoordelijkheid. Ja, vind ik. Dan moet je dat. Er zit ook de horizontale lijn van gemeenschap. Ja. Bevrijden van individu heeft altijd een gespannen relatie met gemeenschap. Ja. En het punt is, daar zit ook een paradox in. Want als jij pleit voor een lievere samenleving, een samenleving die meer verbonden is, die minder keihard kapitalistisch, liberaal is, dan pleit je ergens ook weer voor gemeenschappen. Daar ben ik ook voor. En dat is altijd een lastige paradox. Hè? Ja. Een gemeenschap heeft namelijk ook de neiging om individuele vrijheden te beperken en soms op een ongezonde manier te beperken. Ik heb daar ook niet het sluitende antwoord op. Hè. Er zijn ook mensen die pleiten voor echt bijzonder onderwijs afschaffen, of dat juist groter en prominenter aanvliegen. Het gaat mij ook niet zozeer altijd over de rol van de overheid, maar juist over hoe je als samenleving een consensus weer krijgt over, misschien is het antwoord, morele vraagstukken. En die raken we raken steeds verder van de Tweede Wereldoorlog af. En je ziet ook dat die consensus steeds meer verwatert. Wat is goed, wat is niet goed? Morele standaard. De morele standaard. En daarom vond ik bijvoorbeeld, als je het net hebt over grondrechten en daarmee ook de grondwet, vond ik bij die formatie laatst werd heel veel gepraat over die grondwet. Nou, daar moet je niet aan morrelen. Ik denk dat je heel erg aan een grondwet moet morrelen, zodat die fluïde blijft en meegroeit met de tijd. Maar dat kan alleen is dat er ook mensen aan gaan morrelen waarvan jij niet wil dat ze Alleen goede mensen eraan morrelen? Dat is dus het probleem. De consensus van wat we betamelijk vinden, die raakt verwaterd. En dan wordt het gevaarlijk als je aan een grondwet morrelt. Maar we moeten het over die consensus hebben. Dat vind ik heel interessant. Dat is natuurlijk ook heel erg ongelooflijk om dat te gaan doen. Om te gaan praten over wat is nou eigenlijk goed en kwaad. Ja. En waar funderen we goed en kwaad? Exact, ja. Want ik denk dat het inderdaad steeds moeilijker is. Dat we hadden als fundering misschien heel lang de Joods-christelijke traditie. En er zijn nog steeds natuurlijk veel facetten van over. De Tweede Wereldoorlog vormde op een gegeven moment een soort fundering. Omdat we heel goed wisten wat in ieder geval echt slecht was. Wat echt evil was. Ja. En nazi's, jaren 30. Ja. Vaak kan je dat soort dingen in de mond nemen. En dan begrijpen mensen al, oké, dit is echt foute boel. En daar kunnen we het over eens zijn. Hier moeten we ver van blijven. Ja. Maar ik denk dat we nu in onze tijd, is dat misschien juist wel de grote uitdaging. Ik zag in jouw boek misschien ook wel soms een beetje een paradox. Omdat enerzijds verzet je bijvoorbeeld tegen kapitalisme. Ja. En je ook nog maakbaarheidsdenken. Hè? Een nieuwe maakbaarheidsdenken. Nieuwe maakbaarheidsdenken, daar ageer je ook tegen. Dan schrijf je, individualisering van de samenleving heeft de recente ideologie voortgebracht. Het nieuwe maakbaarheidsdenken. Met manifesteren als voornaamste voorbeeld. Dus dan geef je het voorbeeld van mensen die een gigantisch groot huis, een villa manifesteerden. Van kijk eens, dit hebben wij zo graag gewild. Ja. Nu hebben wij en daarmee een huis. Eigen privileges niet erkennen. En eigenlijk ook zeggen dat iemand zonder privileges waarschijnlijk niet genoeg gemanifesteerd heeft. Precies, iemand die in een flatje zit en de huur niet kan betalen, die heeft te weinig gemanifesteerd. Ja. Je zegt, het nieuwe maakbaarheidsdenken gaat verder dan religie, want het maakt van ons een god. Ja. Je ageert dus tegen kapitalisme en maakbaarheidsdenken. Je schrijft vlak daarna ook, dan zou je mij niet horen pleiten voor bijvoorbeeld religie als spirituele of morele redding. Maar het zou denk ik wel gezond zijn als wij, of in ieder geval onze leiders, politici, CEO's en anderen met invloed, vaker verder kijken dan zwarte of rode cijfers. Ja. En dat is natuurlijk een fascinerende vraag. Waarom niet kapitalisme, maakbaarheidsdenken. Ja. Nou ja, de interessante paradox vind ik dat je strijdt tegen kapitalisme, maakbaarheidsdenken en je bent wat je doet. En we beoordelen mensen op zwarte en rode cijfers. Tegelijkertijd, dat zei je ook vorige keer bij ons in de podcast, ben je ten diepste een nihilist. Je gelooft dat het leven eigenlijk geen zin heeft. Dat er niet zoiets is als God. Of dat er op zo'n manier betekenis is aan het leven. Je hebt ook een hoofdstuk in dit boek. Daar reken je af met het idee van de mens is een soort wonder. Ja. Wat gelovigen zeggen van je bent een soort wonder. Ja. Want je bent door God gemaakt. En anderen zeggen weer een statistisch wonder. Ja, precies. Vind ik allemaal futiel. Dus de paradox is dan in mijn ogen. Enerzijds ben je nihilist. Ja. En anderzijds strijd jij voortdurend tegen uitwassen van het nihilisme. Krijgen we zelden zo'n idealistisch type aan tafel. Ja. Dat is ook zo. Dus strijd jij tegen kapitalisme en waakbaarheidsdenken. Wat je echt filosofisch zou kunnen zien als... En ook neoliberalisme zou je ook kunnen zien als een soort uiting van nihilisme. Dus je zit een beetje met jezelf in de knoop, is dan mijn diagnose. Dat Je hebt een ik ben bijna te diagnosticeren. Waar ben je bang voor? Nee, maar dat je enerzijds nihilist bent, anderzijds strijd je er tegen. Nee. Ja. Ik snap wat je zegt. Dus dat nihilisme van mij laat zich het best vertalen als dat ik vind dat je recht hebt om met een tabula rasa als startpunt je leven te gaan verven op dat blad. Tabula rasa in de zin, het leven is absurd. Het leven heeft geen zin. Ja, en dat kan ook heel veel ruimte verschaffen. En namelijk dat je zonder beknelling van opgelegde ideeën zelf je weg kan vinden. Zelf je zingeving. En eigenlijk, kijk, dit is een grote filosofisch vraagstuk. En hoe vul je dat dan in? Ik heb geen absoluut idee van goed en kwaad. Dat schrijf ik daar wel in. Daar haal ik Gert-Jan Segers aan. De gesprekken die we daarover hebben gehad, is dat wij het vaak met elkaar eens waren over, hè, over hoe richt je nou een maatschappij. Dat waren we het ook geregeld niet. Als je nu met ons een Israël-Palestina gesprek hebt of over abortus. Bijvoorbeeld generaal Pardon, dat hebben jullie samen eigenlijk. Het kinderpardon. Ja, hebben we samen voor gestreden. Ja. Daar waren we het ontzettend eens. Ja. Die kinderen die verdienen. Maar ik wil nog niet direct zeggen dat je op de lijst komt bij de CU. Zeg maar. Zeer zeker niet. Lijstduwer. Nee. Had gekund. Nee, zeker niet. Had het kunnen gebruiken. Had niet gekund. Geen enkele manier. Tim, ik zit alleen maar de mogelijkheden te verkennen. Even terug dus naar Gert-Jan Segers. Mirjam Bikker, bel mij niet. Gert-Jan Segers en ik kunnen daar dus echt een consensus in vinden binnen wat wij behoorlijk vinden en hoe we graag een maatschappij zien. Maar voor hem, en dat is een leuk gesprek wat we ooit gehad hebben, hij heeft een absoluut idee van goed en kwaad. En dat is ook logisch, want dat hoort bij zijn geloofsbeleving en zijn interpretatie van de Bijbel en het christendom. Ik heb dat niet. Ik geloof eigenlijk helemaal niet in een absolute vorm van goed en kwaad, maar in morele kaders die we, en die zijn fluïde, leggen en verleggen om te zorgen dat zo'n groot mogelijke groep het een degelijk leven heeft, kan leiden hier. Eigenlijk zodat het lijden minder groot wordt. Dus dat nihilisme van mij, dat is eigenlijk meer een startpunt dan een eindpunt. Bij neoliberalisme kom je uit op nihilisme. En ik begin eigenlijk met leeg. Ja, maar als je daar begint, dan heb je het eigenlijk over de fundering. Ja. En de fundering kan natuurlijk cruciaal zijn. Ja. Dus als jij enerzijds zegt van we moeten weer toe in onze samenleving naar een meer gemeenschappelijke bron van moraal. Ja. De consensus bereiken over goed en kwaad. Tegelijkertijd zeg je nu net van ik geloof niet dat er goed en kwaad bestaat. Uiteindelijk moet je dat zelf scheppen. Dus dan zit je jezelf weer in de weg. Nee, helemaal niet. Nee. Het absolute, dus het in beton gegoten idee van wat goed is en wat kwaad is. Ja. daarvan denk ik dat dat niet bestaat. Nee. Ik ben er ontzettend voorstander van om met z'n allen te bepalen wat vinden wij nou goed en kwaad, zodat je kaders schept, zodat je dus vrijheid oplevert. Ja, maar goed, dan wordt het wel per definitie iets individueels. Dus dan kan jij zeggen, ik vind van 51%. Goed en kwaad bestaat niet, dus ik vind toch ook zo? Iets goed wat iemand anders verschrikkelijk. Ik heb het ook over consensus. Nou, laat ik proberen uit te leggen wat ik denk dat problematisch is hier. Zonder dat ik daarmee zeg dat ik hoor het gelovigen het dus wel weten. Hè? Ja. Want ergens stuiten we allemaal op mysteries, maar de paradox is hier een beetje, als je begint van zo'n tabula rasa en op een gegeven moment gaat uitzoeken wat goed en kwaad is, nou, dan kom je op een aantal mogelijkheden waardoor je het absolute kunt vermijden. Je kunt zeggen, nou, het werkt beter. Maar ja, ook dat is weer moreel. Hè? Want voor de een werkt het goed en de ander zegt van niet. Je zegt, we moeten het met z'n allen bepalen. Nou, 100% krijg je nooit. Hè? Nee. Dus 51% bepaalt dan wat goed is. Bij wijze van spreken. Dus ook dat is een lastige. Mijn punt is een beetje, als je niet uitgaat van wat Zegers doet, van een soort absolute bodem onder de moraal. Daarmee zal hij echt niet bedoelen dat elke regel absoluut is voor hem. Maar een soort bodem daaronder. Dan, wat houd je dan over? Dan houd je iemand over, namelijk Tim Hofman, met voorbeeldige linkse idealen, met een groot podium, die zegt, dit en dit vind ik. En het heel lastig vindt om uit te leggen waarom dat nou zo moet zijn. Dus met andere woorden, hou je dan niet gewoon weer iemand over die met macht zijn idealen erdoor duwt. Maar dat gebeurt nu ook. Dat gebeurt, ja, maar dat vind jij verkeerd. Ik vind niet dat ik dat moet bepalen. Volgens mij roep ik nooit, ik corrigeer mezelf net ook, dit is goed of niet goed, maar dat kan ons wat opleveren. Ik denk dat dat dan een ander ideaal is. Waar het mij om gaat, kijk, Gert-Jan Segers benadert dat vanuit zijn geloofsbeleving. Dat betekent dat daar een construct boven zit wat bepaalt wat goed en slecht is. En dat zit vaak meer in beton gegoten dan dat je dat niet doet. En het gaat mij over dat goed en fout fluïde ideeën zijn. Als je dat niet zo benadert, dan waren we vanuit de middeleeuwen heel weinig opgeschoten. Ik met sommige dingen misschien wel, maar het is ook een hele... Het kan een gevaarlijke afslag zijn die je neemt, omdat... Ja, maar dat kan andersom ook zo zijn, toch? Nou ja, ja in zekere zin wel, maar bijvoorbeeld iets, dat hebben we ook in onze podcast besproken. Bijvoorbeeld Nietzsche, die omschrijft dit dilemma met de dood van God. Van als God dood is, als een soort absolute bron van moraal... Ja, dan moeten we zelf gaan bepalen wat goed en fout is. En dat kan desastreuze gevolgen hebben. Maar dat doen we al. Dat is dus de vraag. Zeker als je gaat naar die fundering. Dus als jij zegt van, nou ja, het is gewoon absoluut verkeerd om andere mensen als minderwaardige mensen te zien. Want dit is de absolute moraal. Okay. En dit is het. En dat kan je helemaal plat slaan als het is absoluut verkeerd om andere mensen te discrimineren. Want God zegt dat ieder mens inherent gelijkwaardige schaap is. Maar vraag dat maar eens aan een SGP'er. Oké, dan ga je het hebben over specifiek, bijvoorbeeld als het gaat om homoseksualiteit of iets dergelijks. Dan kan je nog wel tegen die SGP'er doodstraf zeggen. Ja, maar dan kan je nog zeggen, een homoseksueel kan je niet discrimineren, want we zijn allemaal inherent gelijkwaardig. Probleem is, denk ik, als jij het moet gaan zeggen tegen iemand die een fluïde besef heeft van goed of fout, en je zegt, het is belangrijk om ieder mens gelijkwaardig te zien. En diegene zegt, ja, maar hoezo is dat belangrijk? Ja, nou, waarom zou ieder mens gelijkwaardig zijn? Maar dat leg ik in de rest van dat boekje uit. Dan komt het veel meer op de helling te staan. Nee, maar, vind ik dus niet. Er zitten eigenlijk twee dingen lopen naar elkaar misschien. Het is een interessant gesprek. Kijk, geloof ik dat ik absoluut gelijk heb met al mijn morele normen? Ja. Dat zal Gert-Jan Segers denk ik ook niet zeggen. Of geloof ik dat er, ook al kan ik mij vergissen in concrete morele normen, dat er een absoluut fundament onder de moraal ligt. Dat goed en kwaad uiteindelijk gaat over absolute zaken. Dat laatste laat absoluut de mogelijkheid open dat je op dit moment wel kunt vergissen. Of dat er historisch het inzicht kan groeien in wat dat dan is. En vroeger martelden we in Europa. Ja. Dat doen we niet meer. Martelen werd vroeger gerechtvaardigd met dingen als, sommige mensen hebben zulke gruwelijke dingen gedaan tegen het leven, of tegen medemensen, of tegen de staat, of wat dan ook. We mogen ze martelen. We zeggen nu, en ik denk dat vrijwel alle mensen die ook in absolute moraal geloven dat ook zeggen, maar ja, dat kunnen we niet meer maken. Nee. Dat inzicht is gegroeid dat uiteindelijk toch niet goed of kwaad is. Ja. Of niet goed is, maar een kwaad. Je kunt over bepaalde specifieke invullingen kunnen opvattingen gaan zijn fluïde. Dat ben ik met je eens. Dat kan ook historie verschuiven. Daar kunnen de inzichten in groeien. Maar dat is wat anders dan te zeggen, goed en kwaad zelf zijn up for grabs. Vandaag vinden we dit, morgen vinden we iets anders. Ja, maar dat is ook niet wat ik zeg. Nee, dat zeg je niet. Het gaat mij erom dat we dus een morele consensus creëren. En dat ik dat doe vanuit een, niet vanuit een overtuiging van dit is het absolute goed of dit is het absolute kwaad, maar dit werkt. Dit levert voor de meeste mensen het meeste op. Dat is je uiteindelijk je uitgangspunt. Ja, wat voor de meeste mensen het meeste oplevert. Ja, dat kan ook links zijn, want dan kan je denken, oké, ik maak het nu even extreem, hè, maar gewoon even voor de duidelijkheid. Ik kan me voorstellen, in Nazi-Duitsland kunnen veel mensen denken, voor de meeste mensen levert het het meeste op als wij een piepkleine minderheid, als we daar radicaal mee gaan afrekenen. Snap je? Dus voor de meeste mensen levert het misschien het meeste op als wij niet mensen die gehandicapt zijn of arbeidsongeschikt moeten zijn. Ik vind die optelsom niet goed. Dat is niet voor de meeste mensen. Nou ja, voor de meerderheid. Mensen niet. Ja, maar voor een kleine minderheid is het niet. Voor de meeste mensen. Ja, oh ja, als je het zo benadert, ja, dan moet ik die zin misschien herfraseren. Daarom is absolute moraal, denk ik. Dat illustreert, denk ik, waarom. Het is een van de redenen waarom de Duitse grondwet is opgenomen, dat de waarde van een mens onaantastbaar is. Er zit een absolute in. Vanuit de gedachte, we moeten voorkomen dat het ooit weer gaat gebeuren. Ja. Dat we vanuit het staatsraison of het volksbelang gaan zeggen, nou, die minderheid mag wel opgeruimd worden. Ja, maar ik vind het dus belangrijk dat de waarde van een mens dus niet bepaald wordt vanuit kapitalisme bijvoorbeeld. Ja. Of vanuit een kerkelijk instituut. Mm-hmm. Of een islamitisch instituut. Dat is denk ik mijn punt. Ja, ja. Dus dat wij dat hier vanaf een nulpunt met z'n allen aan tafel doen en blijven alleen doen. Waar zit er de macht achter? Hè? Je zegt, het moet niet van bovenaf gedropt worden vanuit een soort machtspositie. Exact. Dit is het voor jou. Ja, dat is wat ik bepleit. Ja. Dat is wat ik ook letterlijk zeg. Van, ik ben dus niet voor het waarloos bestaan. Want dan krijg je het gevaar waar jullie het over hebben. Namelijk als je zegt van ja, waarloos bestaan, dan kan je dus beginnen met moorden. En dan zet je een groep in een gaskamer. Dan komt het wel goed. Het gaat mij erom dat we ook de machtstoets daarin. Ja. Meenemen. Maar ook hier denk ik weer dat je en dus ook niet over absolute goed en kwaad spreekt, maar over wat wij bepalen als goed en kwaad. Ja, en dus een consensus hebben. En die consensus is volgens mij nog steeds, wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurt, is fout, is slecht. Ja, precies. Maar ik vind het heel, heel interessant en heel leuk om over na te denken. Maar als het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten, en jij zegt ik wil er niet funderen bijvoorbeeld op religie. De spannende vraag is dan natuurlijk, waar baseer je dat dan wel op? Dat ieder mens inherent van waarde is. Want je ziet ook bij bijvoorbeeld het verdrag van de rechten van de mens, of jij noemde de Duitse grondwet, of de Amerikaanse, de grondwet. Declaration of Rights. Declaration of Rights. Je ziet altijd, hoe het daar verwoord wordt altijd een soort sprong gemaakt. Dus het is onvervreembaar recht van mensen, dat. Ja. Self-evident truth. Self-evident given truth by the creator. In Amerika. Ja, daar gebruiken ze dan ook nog dat de mensen geschapen zijn op een bepaalde manier. Omdat gewoon blijkt, en dat is iets wat Yuval Noah Harari laatst nog ergens zei. Het is gewoon heel moeilijk. Je kan mensenrechten niet wetenschappelijk funderen. Filosofisch funderen is ook wel echt heel moeilijk. Dus ja. Het is vaak, kom je op een morele consensus uit. Wat willen we niet? Dat mensen pijn hebben, dat mensen lijden, dat mensen. Toch? Wie zijn we? Heel veel mensen willen dat best wel. Ja, dat is de consensus. Daar maak ik we van. Consensus. En dat is precies mijn probleem. Is dat die morele consensus dus verwatert. Ja, ook omdat ik denk. Maar goed, dat heeft toch te maken met mensen die zijn toch niet. Dus een morele consensus, stel ik me voor, ontstaat wanneer een grote groep, laten we zeggen de grote meerderheid, overtuigd raakt van bepaalde principes. Ja. Maar dat overtuigd raken, dat gebeurt toch ergens op grond ergens van. Daar zitten toch morele gedachten onder. Dat is niet zomaar wiskunde van je telt mensen bij elkaar op. Daar zitten processen achter van tot inzicht komen, bepaalde. Ja. Dus het leuke van een democratische samenleving vind ik eigenlijk altijd dat blijkbaar mensen vanuit verschillende levensovertuigingen het eens kunnen worden over een aantal principes. Exact. Ja. Dat heeft misschien ook te maken met de cultuur waarin we opgroeien. We moeten misschien ook niet te naïef zijn dat het ook iets te maken heeft met dat we waar de cultuur van 2000 jaar christendom komen, waar bepaalde principes zo diep verankerd zijn geraakt, dat bijna niemand zich kan voorstellen dat het ook anders kan zijn. Ja. Wat jij net noemde, een barmhartige samenleving. Een samenleving waar de zwakken voor de zwakken opgekomen wordt, maar niet een paar might is right en zo geldt. Dat is natuurlijk geen natuurwet, want dat is in heel veel plekken is dat wel zo. Ja. En zeker zo geweest. Maar daar moet ik wel bij zeggen, dus dat is gestoeld op die christelijke samenleving. Ja. Maar veel van die rechten zijn niet door mensen die hun interpretatie van de Bijbel meenamen naar politiek of het polemisch slagveld verborgen. Dat zijn de mensen die daar ook van losbraken. Dat is denk ik mijn punt. Deels wel. Ja. Deels. Soms denk ik ook dat het heel veel dingen zoals mensenrechten of zo. Ja, dat zijn veel historici het volgens mij over eens. Dat niet zonder die joods-christelijke traditie. Nee, niet zonder. Je zegt, je hoeft niet per se in God te geloven. Om die traditie Nee. te respecteren en daarvan uit te leven. Dat is mijn punt. Ja. Dus begrijp me niet verkeerd dat ik hier pleit voor een soort nihilistisch wereldbeeld van zie maar. Ik tegenovergestelde. Het gaat mij erom dat daar is die machtstoets zo functioneel voor. Dat we dat niet allemaal top-down doen. Ik denk dat dat heel gezond is. Ook voor jou als individu. Zou ik daar nog één uitsmijter op geven? Oh, geef het even. Ik ben met Pasen voor het eerst naar de kerk geweest. Dat was, waanzinnig. Daar praten we. Ja. Is echt dit, ga je ons nu achterlaten met deze teaser? Met deze teaser. Nu ben ik natuurlijk benieuwd, wat is er gebeurd, waarom? Wat heb je nou gehoord? Nu laten wij mysterieus hangen. Ja, en nu moeten we het gewoon hier, de tijd is ook gewoon op. Nu moeten we het gewoon doen met Tim Hofman. Hij is met Pasen naar de kerk geweest, maar waarom? En wat heeft hij daar gehoord? En nou, dit is weer een mooie aanleiding om nog een keer door te praten. Toch, Tim? Wie weet. Het lijkt me heel leuk. Ik vind jullie fantastische gesprekspartners. Dank je wel. Oh, mooi. Nou, wederzijds, dankjewel, Tim. Jij hoorde presentator Tim Hofman en theoloog Stefan Paas. Je kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Samen met bijna 200 andere, grotendeels tijdloze afleveringen met gasten als Herman Vinkers, Rutger Bregman, Beatrice de Graaf, Roxane van Ypres, Abdelkader Benali, Stine Jensen, Arno Grunberg en nog heel veel meer. Je kunt de Ongelofelijke podcast vinden op de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Een Ongelofelijke is dan met dubbel O. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Tot volgende week en nu nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1.